Denize dalmayınca, aman bir balık almayınca, aman bir balık almayınca, biz buradan kalkmayız, aman Gökandil olmayınca, aman Gökandil olmayınca. Aman aman Halim neredesin, aman kaldır camın perdesin, aman benim gibi dertli misin? Denize dalayım mı, aman bir balık alayım mı, aman bir balık alayım mı? Ay battı güneş doğdu, aman daha yalvarayım mı, aman daha yalvarayım mı? Aman aman Halim neredesin, aman kaldır camın perdesin, aman benim gibi dertli misin? Aman aman Halim neredesin, aman kaldır camın perdesin, aman benim gibi dertli misin? Aman kaldır camın perdesin, aman benim gibi dertli misin? Aman aman Halim neredesin, aman kaldır camın perdesin, aman benim gibi dertli misin?